آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اگلا موضوع ہمارا ہے جس کو ہم ختم کریں گے, اس لیے کہ ہمارے پاس بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں اور رمضان قریب ہے, بہت ہی قریب ہے, اور جتنا جلدی ہمارا یہ کورس ہو جائے اتنی آسانی سے آپ کو اس کی سیریز مل سکتی ہے. اس لیے کہ بعد میں دروس جب ختم ہو جائیں گے تو آپ کے لیے آنا مشکل ہوگا اور آپ کو اس کے دروس ایڈٹ کر کے دینا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے ہم جلدی سے ہمارے یہ تمام موضوع ختم کر دیں گے. اب ہم نیا موضوع اپنا شروع کرتے ہیں, رمضان کی آخری 10 راتیں, ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے اور ان راتوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے. اختصار کے ساتھ ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تاکہ ایک اشارتاً کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں کہ ان آخری 10 راتوں کو جو رمضان میں ہوتی ہیں یہ کیسی گزاری جائے اور ان میں کیسے فائدہ اٹھایا جائے. عام طور سے ہمارے یہاں پر آخری 10 عید کے شیر خورمے کی تیاری میں, گھر کو چونا اور لیپا پوتی کرنے میں اور گھر کی صفائی میں, اور اسی طرح سے یعنی لباس اور جوتے سینڈل اور سب کچھ چیزیں زیورات اور کنگن وغیرہ خریدنے میں نکل جاتے ہیں. آخری 10 یہ ہمارا اسی میں چلا جاتا ہے. دن بھر میں روزہ رہتا ہے اور شام میں جیسے اندھیرا ہوتا ہے شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں, اور ہفتہ بھر مہینہ جو 10 دن ہے پورے اسی میں جاتے ہیں. پہلے دن گئے پسند آیا, گڈو کو پسند آیا, گڑیا کو پسند نہیں آیا, پھر اگلے دن پھر گئے, پھر بیوی کو پسند نہیں آیا, دیکھا یہ دکان اچھی نہیں, چلیے اگلی ٹائم اس دکان میں جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دکان ہی میں ایک دو گھنٹے جائیں گے تو کیسا جلدی دوسری دکان میں جائیں گے. تو پورا ہفتہ بھر اسی میں چلا جاتا ہے, پسند ناپسند, اس کو پسند اس کو نہیں پسند, یہاں کا دوپٹہ وہاں کا کرتا اور وہاں کا سارا معاملہ, اس طرح سے جو ہے پورا آخری 10 اسی میں نکل جاتا ہے. مردوں کا بھی جو ہے آخری 10, کیونکہ خاص ابھی رمضان جانے والے ہیں, یہاں بھاگو, یہاں پنڈال لگا ہوا ہے, یہاں کھانے کی چیزیں, یہاں بریانی مل رہی, یہاں ہوٹل لگا ہوا ہے, اس طرح سے مرد بھی اپنے اوقات کو بعض اوقات اپنے کھانے پینے کی وجہ سے, یہاں وہاں لذتیں اڑانے کی وجہ سے, یا پھر بیوی کو لے کر پریشان حال گھومنے کی وجہ سے ان کے بھی آخری 10 ان کا برباد ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ وقت باہر ہوتا ہے کہ تھک کے آتے ہیں, اب تھک کے آنے کے بعد تراوی چھوڑیے عشاء بھی چلی جاتی ہے, بعض اوقات عشاء بھی چلی جاتی ہے, پھر تھک تھکا کے اٹھتے ہیں آخری وقت میں تو پھر سحری کا کھانا بنانا یہ وہ سب سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے. آخری 10 آخری راتیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ انسان یعنی خریداری کرے, چاہے وہ رمضان میں ہو یا رمضان کے بعد ہو, چاہے آخری 10 میں ہو, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. اگر کوئی بعض اوقات انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اور آخری 10 میں اس کے پاس پیسے آتے ہیں, بہت سارے تاجر ہوتے ہیں تو آخری 10 میں ان کے پاس پیسہ آتا ہے, پھر اس کے بعد وہ بچوں کے لیے خریداری کے لیے جاتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پورا آخری 10 آپ اس میں برباد کر دیں اور اسی میں اپنے اوقات کو ضائع کریں تو اس میں کیا کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے. ایک دن آپ چلے گئے لے کر آ گئے, زیادہ سے زیادہ ایسا ہونا چاہیے. اور سب سے عقل مندی یہ ہے کہ اگر آپ کو خریدنا ہی ہے کپڑے اور ساری چیزیں تو آپ رمضان سے پہلے لے کے رکھ دیں, کوئی منع تو نہیں, کوئی گناہ ہے؟ کوئی منع نہیں ہے. اگر انسان کے پاس مال و دولت ہے, رمضان کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے کر لیں, اس کے بعد میں رمضان کا پورا مہینہ اپنی عبادات میں اپنے اعمال میں صرف کریں. رمضان کے مہینے میں یہاں وہاں خریداری کے لیے آدمی نہیں جائے. اگر لیکن انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس لیے کہ سارے لوگ مالدار نہیں ہوتے ہیں, تو اس میں ایسا نہیں ہو کہ دیکھو یہ فلانے خریداری کے لیے چلے گئے, اب ان کی عیب جوئی کی جائے, یہ بھی مناسب نہیں. انسان اپنے گھر کے حالات خود جانتا ہے, اس لیے کسی کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے. لیکن میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس اسباب ہیں وہ رمضان کے مہینے کو خرید و فروخت میں ضائع نہ کریں. بہت ساری خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے رمضان میں گھر سجانے کا, کہ عید کے دن سارے رشتے دار دور دور سے چل کے آنے والے ہیں شیر خورمہ کھانے کے لیے, اب ان کے لیے گھر کو سجایا جائے. اپنی آخرت کو سجانا, آخرت کے گھر کو سجانا زیادہ بہتر ہے. پورا پورا مہینہ اور آخری 10 اسی میں چلا جاتا ہے. گھر کی صفائی, چونا دینا اور کلرنگ کرنا اور سارا صفائی کرنا, پورا وقت اسی میں چلا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو گھر صاف کرنا ہی ہے رمضان سے پہلے کر لیجیے, اس کے بعد رمضان کا مہینہ عبادات میں بہت ہی ضروری ہے. نہیں ایسا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک دن آپ نکالیے پورا گھر صاف کر دیجیے, لیکن پورا مہینہ یا پورا 10 آخری 10 اس میں برباد نہ کریں. آخری 10 اس میں برباد نہ کریں. ہمارا آخری 10 عام طور سے بڑے روزوں والا ہوتا ہے اور بڑی راتوں والا ہوتا ہے, تو خاص طور سے لوگ مٹھائیاں اور کھانے پینے اور کیا کچھ نہیں اس میں بنانے میں خواتین اپنا وقت ضائع کرتی ہیں. خاص طور سے گھر کے مردوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے آج بریانی بناؤ, آج یہ بناؤ, آج مٹھائی بناؤ, آج کھیر بناؤ. تو اس ڈیمانڈ کی وجہ سے بھی ان کی پوری جو ہے کمر ٹوٹ جاتی ہے دن میں, اور رات میں عبادت کرنے کے لیے طاقت نہیں رہتی ہے. مردوں کو بھی سمجھداری ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کے لیے ایسی آسانی پیدا کریں کہ ان کے لیے روزوں کی حالت میں رات میں قیام کی بھی طاقت باقی رہے اور عام دنوں کی عبادت سے زیادہ عبادت کرنے کی ان میں قوت رہے. یہ مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے. تو بہرحال آخری اشرا یہ عبادت کا اشرا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے تو اس میں کتنا عمل آدمی کرے گا, بہت عمل آدمی کرے گا, بہت کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ عمل کر لے. اسی طرح سے سیزن ختم ہوتا ہے تو انسان زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے کہ اس کا پورا مال بک جائے تاکہ وہ لاس میں نہیں آئے. اسی لیے رمضان ختم ہو رہا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ آخری ایام میں زیادہ سے زیادہ عمل کرے, اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتین, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. اس لیے آخر حصے میں زیادہ مجاہدہ ہونا چاہیے, زیادہ مجاہدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے اوپر ظلم کرے, لیکن جتنا انسان کر سکتا ہے یہ انسان کو کرنا چاہیے, انسان کو جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. آخری اشرے میں عبادت کی خوب کوشش کرنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں خوب عبادت کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہو جاتے, یعنی رمضان کے آخری عشر, عشرہ دس کو کہتے ہیں, آخری دس راتوں میں جب داخل ہو جاتے رمضان کی آخری دس راتیں, شد مئزره, تو اپنے تہبند کو مضبوطی سے کس لیتے ہیں, واحیا لیلہ, اور اپنی راتوں میں جاگتے, احیا لیلہ, راتوں میں بیداری کرتے ہیں, وایقظ اہلہ, اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تین باتیں حضرت عائشہ نے یہاں پر فرمائی. ایک, شد مئزره, کہ آپ اپنی کمر کس لیتے ہیں. علماء نے اس کے دو معنی بتائے ہیں کہ کمر کسنا یا تہبند کس لینا, یہ دو معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. ایک, عام الفاظ میں بھی انسان کہتا ہے کہ چلو بھائی ابھی بہت بڑی ذمہ داری اٹھانا ہے, کمر کس لو. تو شد مئزره اس اعتبار سے کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تو ایک مشکل اور مجاہدے کے, محنت کے کام کے لیے انسان جب تیار ہوتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس نے کمر کس لیا ہے. جیسے عورتیں گھر کی صفائی کے لیے کمر کس لیتی ہیں, تو کمر کس لینا کسی بڑے کام کے لیے, مشکل کام کے لیے تیار ہو جانا, ہمت کرنا, اس کو شد مئزره کہتے ہیں. دوسرے معنی علماء نے یہ بھی ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بیویوں سے رات میں تعلق قائم نہیں کرتے تھے, اپنے تہبند کو باندھ لیتے تھے. تو بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنے کے معنی میں بھی کنایہ کے طور پر یہ ممکن ہے. تو دونوں معنی یہاں پر ممکن ہے. تو شد مئزره, یہ آپ راتوں میں چونکہ عبادت کرتے تھے, ظاہر بات ہے بیویوں سے دور رہنے کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں. واحیا لیلہ, اور آپ اپنی رات میں جاگتے, یا تو اس سے مراد رات کا اکثر حصہ ہے یا تو پورا حصہ ہے, کہ آپ اپنی رات میں رات بھر جاگتے یا رات کا بہت حصہ جاگتے. وایقظ اہلہ, اور اپنی بیویوں کو بھی, گھر والوں کو بھی جگاتے, یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہوں تو عبادت کے لیے رات کے کسی حصے میں ان کو جگاتے, یا یہ مراد ہے کہ وہ ان کو سونے نہیں دیتے اور ان کو کہتے کہ جاگو, رات میں عبادت کرو. تو چاہے انسان پوری رات جاگے یا رات کا اکثر حصہ جاگے, دونوں صحیح ہے. اور اگر انسان تھوڑا حصہ سو جائے, ایک آدھ گھنٹہ ایک گھنٹہ سو جائے, دو گھنٹے سو جائے دن بھر کی تھکن نکالنے کے لیے, اور اس کے بعد بچا ہوا حصہ عبادت کرے, تو یہ افضل ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تھوڑی دیر, عام حالات کے اعتبار سے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ پوری رات نہیں جاگتے تھے, تھوڑا سو لیتے تھے اس کے بعد جاگتے تھے. لیکن اگر کسی کو ڈر ہو کہ سو جائیں گے تو پھر بیداری نہیں ہو پائیں گے, تو اس انسان کو چاہیے کہ آخری عشرے میں اگر عبادت کا اس کا ارادہ ہے تو وہ جاگے, نہیں سو سکتا ہے, کوئی حرج اس کے لیے نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ایسا مجاہدہ کرتے جو باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے. رمضان کے آخری عشرے میں آپ اتنا زیادہ سخت عبادت کرتے تھے کہ باقی دنوں میں اتنا مجاہدہ عبادت کا آپ کا نہیں ہوتا تھا. ویسے دوسرے دنوں ہی میں کیا کم مجاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ دیکھیں رمضان میں آپ مجاہدے کو اور بڑھا دیتے تھے. عام دنوں میں آپ کا حال آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی, تو رمضان میں آپ کتنا مجاہدہ کرتے ہیں. بعض لوگوں نے اس سے دلیل لی ہے کہ عام دنوں میں آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے اور رمضان میں بڑھا دیتے ہوں گے. ضروری نہیں ہے. حضرت عائشہ نے یہاں پر رکعت کی گنتی ذکر نہیں کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس میں 20 ثابت ہوتا ہے. اس سے کیوں؟ اس لیے کہ عام دنوں میں آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے رات میں تہجد میں, اور رمضان میں جب مجاہدہ بڑھا دیتے تھے تو ہو سکتا ہے اس سے یہ دلیل لی جائے کہ آپ رکعتیں بڑھا دیتے تھے. ضروری نہیں ہے. مجاہدہ رکعتوں کے بڑھانے سے نہیں ہوتا ہے, رکعت کے لمبا کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. تو علماء نے کہا کہ اسے یہ بھی مراد دیا جا سکتا ہے کہ آپ اور زیادہ لمبی رکعتیں پڑھتے تھے, جیسا کہ میں آگے ذکر کروں گا. آپ دیکھیں حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ فرماتی ہیں کہ آپ ایسی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ ان کے حسن اور طول کے بارے میں نہ پوچھ. تو لمبی رکعت پڑھنا بھی اس میں آتا ہے. اور صحابہ سے بھی آپ دیکھیں کہ رمضان میں جب تراوی کرتے تھے تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ مقتدی کو عصا ڈنڈا اس کا سہارا لے کے ٹھہرنا پڑتا تھا, لاٹھی کا سہارا لے کے ٹھہرنا پڑتا تھا. اسی طرح سے آخری عشرے کی فضیلت میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اس عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے, اور اس عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. تلاش کرنا چاہیے. کیسے تلاش کریں گے؟ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے پانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہ ان راتوں میں عبادت کرتے ہیں تاکہ ان میں جو عبادت کی جائے وہ لیلۃ القدر کی عبادت ہو جائے. لیلۃ القدر کی عبادت ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر, یعنی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو, حاصل کرنے کی کوشش کرو, پانے کی کوشش کرو. فَإِن ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ, اگر تم میں سے کوئی کمزور پڑ جائے, اس سے کچھ کمی رہ جائے, وہ نہ کر پائے, تو فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِ, تو وہ آخری سات راتوں میں تو کسی بھی طرح سے مغلوب نہ ہو, غافل نہ ہو. فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِ, باقی سات راتوں میں وہ لاپرواہی بالکل نہ برتے, مغلوب نہ ہو جائے, غافل نہ ہو, غفلت میں نہ پڑا رہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ آخری 10 راتوں میں عبادت کرنا چاہیے, اور باقی 7 راتیں ہیں ان میں تو کسی بھی حالت میں غفلت میں نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی رات اگر نکل گئی تو بھی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, لیکن باقی 7 راتیں ہیں جو آڈ نائٹس ہیں ان میں تاق راتوں میں بالکل بھی غفلت نہیں برتنا چاہیے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا التمسوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان فی وتر یا فی وتر, کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں رمضان کے, فی وتر یعنی وتر راتوں میں. وتر کے معنی ہوتے ہیں والشفع والوتر, قرآن میں بھی اللہ نے کہا والفجر میں والشفع والوتر. شفع کے معنی ہوتے ہیں ایون, اور وتر کے معنی ہوتے ہیں آڈ. کیا مطلب ہے؟ جو آپ 2-4-2 سے شروع کریں, آپ 2 پھر 2 ملا کے 4 پھر 6-8-10-12 اس طرح سے جو ہیں یہ شفع ہے, یہ جوڑی ہے, ایون اس کو کہتے ہیں. اور وتر کے معنی ہوتے ہیں آپ 1 سے شروع کریں اس میں 2 ملاتے چلے جائیں. شفع کے معنی ہوتے ہیں آپ 2 سے شروع کریں اور اس میں 2 ملاتے جائیں. تو وتر کے معنی ہوتے ہیں 1-3-5. تو آخری عشرے میں وتر کیا ہوتا ہے؟ 21ویں رات, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں رات, یہ ساری 5 راتیں ہوتی ہیں, یہ وتر راتیں ہوتی ہیں, وتر اس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں التمسوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان, آخری عشرے میں رمضان میں وتر میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو. فانی قد رایتھا فنسیتھا، اس لیے کہ میں نے اس کو دیکھا تھا، مجھ کو وہ دکھائی گئی تھی لیکن مجھ کو بھلایا گیا۔ کیوں بھلایا گیا؟ دو مسلمان لڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا۔ اس لیے آپ یاد رکھیں کہ آپسی جھگڑے علم کے نقصان کا سبب بنتے ہیں، علم کے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ آپسی جھگڑوں سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم کی برکت اڑ جاتی ہے۔ آپسی اختلافات سے، علم کی برکت سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد الطبرانی نے اور اسی طرح سے ضیاء نے اس کو روایت کیا ہے۔ ضیاء المقدسی ہیں، ان کی کتاب ہے المختارہ، اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر میں 1239 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں اور تاک راتوں میں ہوتی ہے، 21, 23, 25, 27 اور 29۔ اسی مناسبت سے لوگوں نے اس کو بڑی راتیں بنا دیا ہے، بڑی راتیں، اور اس کی وجہ سے دوسرے جو روزے اس کے ساتھ کے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بڑے روزے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان بھر روزے نہیں رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے، کہا جائے کہ اب کیوں روزہ نہیں رکھتے، کہ رکھیں گے بڑے روزے رکھیں گے۔ تو بڑے روزے اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، روزے سارے کے سارے فرض ہیں۔ ان راتوں کی نسبت سے بڑے روزے رکھنا، اس طرح کی کوئی دلیل اسلام میں نہیں ملتی ہے۔ اگر آدمی اس اعتقاد سے چیز کرتا ہے تو یہ غلط بات ہے، اللہ کے نزدیک گناہگار ہوگا۔ اللہ نے پورے ایام رمضان کے روزہ فرض کیا ہے، الا کہ آدمی مسافر ہو یا بیمار ہو۔ یہاں پر رمضان کی راتیں پانا، تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو پانا، اب ہم کو بتایا گیا کہ پانچ راتوں میں ہیں۔ اب بتائیے، آپ سے کہا جائے کہ یہ پانچ پیکٹ ہیں، ان میں سے کسی ایک پیکٹ میں تمہارے لیے ایک چیک رکھا گیا ہے 20 لاکھ کا، اور کوئی ایک بھی چاہے تو اٹھا لو، اور کوئی دو تین جتنے چاہے اٹھا لو۔ اگر صرف پیکٹ نہیں ہو، اگر وہ 100-100 کلو کے بورے بھی ہوں اور اس میں چیک رکھے گئے ہوں، گیہوں کے، چاول کے، یا ریتی کے، ریت کے اگر بورے رکھے گئے ہوں اور اس میں اگر کوئی چیک چھپا کے رکھا گیا اور بتایا نہیں پانچ میں سے کون سا ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ آدمی سوچے گا اپنے کو معلوم نہیں ہے، تو کوئی ایک لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں، پانچوں لے لیتے ہیں، گھر پہ جا کے کھول کے دیکھیں گے کون سا ہے۔ لیکن یہاں سے پانچوں لے لو، اس لیے کہ جو پانچوں لے لے گا وہ پانچوں میں سے کوئی ایک میں یقینی طور پر جب ہے، پانچوں میں سے جب یقینی طور پر کسی ایک میں ہے وہ چیک، تو گھر پہ جا کے چیک کریں گے کس میں چیک ہے۔ تو انسان یہ نہیں کرے گا کہ ایک کام کرتے ہیں، کون اتنی محنت کرے گا، چلو سوچتے ہیں کہ کون سا ہے، کون سا زیادہ لگ رہا ہے، وہ ایک اٹھا لو باقی چار چھوڑو۔ کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، وہ برابر اپنی پیٹھ پر لاد کے گھر کو لے جائے گا، چاہے تھکن کیوں نہ ہو، وہ سوچے گا تھوڑی دیر کی تھکن ہے بھائی، لیکن اس کے بعد 20 لاکھ کس کو بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے کیا؟ تو 20 لاکھ کتنا امپورٹنٹ ہے، تھوڑی دیر کی تکلیف ہے لیکن 20 لاکھ مل رہے ہیں نا۔ آپ بتائیے، دنیا میں آدمی ایسا کرتا ہے، دینی معاملات میں ایسا کیوں نہیں کرتا ہے؟ دینی معاملات میں کیا کرتا ہے؟ ایسا لگ رہا آج ہے شب قدر، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، ایسا لگ رہا دیکھو آج ایسا لگ رہا کہ آج رات ہے، پھر اگلے دن سے غفلت میں ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کیوں نہ ایسا کرے کہ آخری عشرے کی پوری 10 راتوں میں عبادت کرے، کہ جب بھی وہ ہوگی، جب بھی ہوگی مل جائے گی، جب بھی ہوگی مجھ کو مل جائے گی، اور اگر نہیں بھی ہو شب قدر تو کیا رات کی عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا؟ عام دنوں میں بھی آپ دیکھیے رات کی عبادت کا فائدہ ہے، تو خاص طور سے رمضان میں کیوں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا؟ اور آپ نے جب بتلا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں، تو آخری عشرہ عبادت کرنا کیا مشکل ہے؟ اس میں سے بھی آپ نے بتلا دیا کہ آخری تاک راتوں میں ہے، تو پانچ ہو گئی، اس میں سے بھی آپ نے بتلا دیا کہ آخری 7 راتوں میں غفلت مت کرو، اس سے زیادہ آدمی کی جہالت اور انسان کا آخرت کے بارے میں لاپرواہی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ آخر کی اس کو 4 راتیں مل رہی ہیں، اس میں کسی ایک میں ہے، اس میں بھی عبادت آدمی نہیں کر سکے، اس میں بھی عبادت نہیں کر سکے، لاپرواہ ہو جائے، اس سے زیادہ انسان کی لاپرواہی اور ناقدری دین کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ اس کو تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ٹارچ لے کے تلاش کرے، اس کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پانے کی کوشش کرے، عبادت کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے اس کو پا لے، یعنی ان راتوں میں عبادت کرے، تاک راتوں میں، تاکہ جس کسی میں ہو، جس کسی میں یہ رات آئے وہ رات اس کی عبادت والی ہی ہو، اس نے اس میں عبادت کر چکا ہو، یہ مطلب اس کا ہے۔ تو شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرنا چاہیے، آخری عشرے کی تاک راتوں میں، آڈ نائٹس میں۔ آڈ نائٹ کون سی ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے معاملہ بعض اوقات الٹا ہو جاتا ہے۔ تاک راتیں کیسی ہوتی ہیں؟ مثلا کل 21واں روزہ ہے، کل 21واں روزہ ہے، تو آج جو رات آنے والی ہے وہ رات تاک ہے۔ ایسا نہیں ہو 21واں روزہ رکھا، چلو 21 ہوا، 21 کے بعد کی رات 21ویں، سب الٹا ہو جائے گا، سب ایون نائٹس میں وہ عبادت کرے گا، کیونکہ ہمارے ہاں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تراویح پہلے آتی ہے، روزہ بعد میں آتا ہے، تراویح پہلے آتی ہے، رمضان کا چاند دکھائی دیا، اس کے بعد فوراً تراویح شروع ہو گئی، اور کل روزہ رکھنا ہے، کل روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے 21واں روزہ، اس کی رات اس سے پہلے آئے گی، 21ویں رات 21ویں روزے کے پہلے ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے اچھے سے، ورنہ سب الٹا ہو جاتا ہے ہمارے یہاں پر۔ ہمارے یہاں یعنی جمعہ کی رات سنیچر کی رات کو ہم بنا دیتے ہیں، جمعہ کی رات کون سی ہوتی ہے؟ جمعہ کے بعد والی بنا دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ کی رات جمعہ سے پہلے کی رات کو کہتے ہیں، تو رات پہلے آتی ہے۔ تو لہذا شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی ان راتوں میں عبادت کرنا چاہیے۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ایک سورت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقینا ہم نے لیلۃ القدر کو، یعنی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو کیا جانے، تمہیں کیا اس کا شعور ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جہاں بھی وما ادراک کہا جاتا ہے، اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ نے اس کے بعد بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہے، اور یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے کہ تم کو کیا معلوم ہے کتنا بڑا ہے۔ جیسے باپ بیٹے سے کہتا ہے تو اس کو کیا معلوم ہے کتنی محنت سے میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے، تو اس کو کیا معلوم ہے کتنی محنت سے میں تیری فیس دیتا ہوں، یعنی اس کو کیوں کہتا ہے کہ معلوم کر؟ نہیں، وہ اس لیے کہتا ہے کہ تجھ کو اس کی عظمت ہونا چاہیے، تجھ کو اس کی قدر ہونا چاہیے۔ تو یہاں کہا جا رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ہزار مہینوں کے برابر ہے؟ نہیں، ہزار مہینوں کے برابر نہیں ہے، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور الروح یعنی جبریل نازل ہوتے ہیں، نیچے آتے ہیں، اس رات میں جبریل اور فرشتے نیچے آتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر امر کے ساتھ اللہ کی طرف سے ان کو نفاذ کے لیے فیصلے دیے جاتے ہیں، اور وہ ان احکام کو جو اللہ نے ان کو دیے ہیں کائنات میں نافذ کرتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات پوری کی پوری سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے، یہ پوری رات سلامتی والی رات ہے، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رات میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک کی سلامتی ہے بعد میں نہیں، نہیں، بلکہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ رات باقی رہتی یہاں تک کہ فجر کا، رات تو باقی رہے گی فجر تک، لیکن یہ رات سلامتی کی رات باقی رہتی ہے، کب تک؟ فجر کے وقت تک، سلامتی کا فیصلہ فجر تک رہتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا، ایک اہم چیز بتلائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا معنی ہے؟ اس رات میں کی گئی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ سوچیں ایک انسان اگر ہزار مہینے عبادت کرے گا تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ زندگی بھر اس میں آ جائے گی، 80 سے زیادہ سال اس کے ہوتے ہیں، 80 سے زیادہ سال ہزار مہینوں کے ہوتے ہیں۔ اب ایک رات عبادت کرنے پر 80 سال بلکہ اس سے بھی بہتر، اس سے زیادہ عبادت کا ثواب انسان کو مل رہا ہے، کیوں نہیں چاہیے ہم کو؟ ہم کو کیوں نہیں چاہیے؟ ہم کو پیسہ چاہیے، ہم کو سب کچھ چاہیے، ہم کو آرام چاہیے، ہم کو نیند چاہیے، ہم کو کھانا چاہیے، ہم کو پانی چاہیے، ہم کو گھومنا پھرنا چاہیے، ہم کو سب کچھ چاہیے، ہم کو کیوں یہ نہیں چاہیے کہ اتنا بڑا ثواب ہم کو ملے؟ بتائیے، ایک سبحان اللہ سے دو آدمیوں کی جنت میں فرق ہو سکتا ہے؟ ایک سبحان اللہ سے دو آدمیوں کی جنت میں فرق ہو سکتا ہے کہ ایک نچلے درجے میں رہ گیا اور ایک اوپر کے درجے میں چلا گیا، کیونکہ اس کے پاس ایک نیکی زیادہ تھی اس درجے کے اعتبار سے۔ اس لیے انسان کو کتنی زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، جو آدمی جتنا عمل کرے گا، جیسا اس کا ایمان و یقین ہوگا، جیسے اس کے اعمال صالحہ ہوں گے، اس کے مقام کے اس کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے اس کو مرتبہ ملے گا۔ آدمی کتنا اوپر تک جا سکتا ہے، موقع ہے، موت آ گئی سب ختم، موت آ گئی موقع ختم، زندگی میں جتنا کر لیا کر لیا، مرنے کے بعد موقع نہیں ہے، مرنے کے بعد موقع نہیں ہے۔ اس لیے آدمی عقل مندی سے ایسی نیکیاں کرے جو اس کو اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچانے والی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ رمضان میں قیام اللیل، اب کیا عبادات کی جائیں؟ رمضان میں قیام اللیل یہ معظم عبادت ہے۔ رمضان میں تراویح کی نماز ادا کرنا، تراویح کی نماز ادا کرنا، آپ اس سے پہلے دو مرتبہ حدیث سن چکے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول، ارأیت ان شہدت لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان واتیت الزکاۃ، اللہ کے رسول، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دوں اور پانچ وقت کی نماز پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں اور پورے رمضان کا قیام کروں، تراویح پڑھوں اور زکات ادا کروں، تو مجھ کو کیا ملے گا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من مات علی هذا کان من الصدیقین والشہداء، آپ نے فرمایا جو اسی پر مر جائے وہ صدیقین اور شہداء میں اس کا شمار ہوگا، اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ نے اتنی ساری نیکیوں میں ایک نیکی رمضان کا قیام بھی ذکر کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من مات علی هذا کان من الصدیقین والشہداء، آپ نے فرمایا کہ جو اسی پر مرا اس کا شمار صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ اس کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور بزار اور ابن حبان میں بھی روایت موجود ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الترغیب میں 1003 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں، رمضان کی عبادات میں سے ایک تو روزے رکھنا ہے اور دوسرے اسی کے ساتھ میں رمضان کا قیام بھی ہے۔ تو یہ خاص عبادت ہے رمضان کی راتوں میں۔ آپ نماز پڑھیں، 11 رکعت آپ پڑھیں، اور اگر ممکن ہو آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، اور اگر آپ کو بڑی صورتیں یاد نہیں ہیں تو آپ قرآن اس میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے جو آتا ہے، اس کو آپ پاس رکھیں، آپ کا کرتا ہے اس میں جیب بنا لیں، اور آپ قرآن ہاتھ میں لے کے اگر لمبی رکعت پڑھتے ہیں، چاہے آپ جہاں سے پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ اگر قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں اور لمبی رکعت پڑھتے ہیں اور اس کے اندر آپ مارکنگ رکھیں، اس کے بعد اس کو جیب میں رکھیں، پھر رکوع سجدہ کریں، تو آپ کے لیے یہ جائز ہے۔ ایسا کیسا جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سلسلے میں، یعنی ان کا عمل ہے، اور یعنی ان کے غلام ذکوان رمضان میں تراویح پڑھاتے تھے اور پیچھے لوگ پڑھتے تھے، اور وہ ذکوان جو ہیں ان کے غلام، یہ اس قرآن کو، مصحف کو ہاتھ میں لے کر نماز پڑھاتے تھے، تراویح کی نماز ہاتھ میں مصحف لے کر پڑھاتے تھے، یعنی قرآن لے کر ہاتھ میں پڑھاتے تھے۔ تو اگر کوئی ہاتھ میں قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے تراویح میں، نفل نمازوں میں، تو یہ جائز ہے، فرض میں صحیح نہیں ہے، لیکن نفل نمازوں میں جائز ہے۔ اگر کسی کی تمنا ہو کہ لمبی قرت ہم کریں، لمبا زیادہ صورتیں پڑھیں ہم اس میں، تو ایسا جائز ہے، ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو رمضان میں آخری عشرے میں آپ لمبا قیام کریں اور قرآن چاہیں تو دیکھ کر پڑھیں۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر میں قیام کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو ان خاص طور سے آخری عشرے کی راتوں میں قیام رمضان سے محروم نہیں رہنا چاہیے، تراویح کی نماز پڑھنا چاہیے، اور جتنا زیادہ وقت ہو سکے اس میں صرف کریں۔ شب قدر سے محروم ہونے والا انسان اللہ کے نزدیک بہت بڑا محروم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان، اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آیا ہے جو کہ ایک مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ عز و جل نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں سرکش شیاطین کو طاق پہنائے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں اللہ کی ایک رات ہے، اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم رہا اس رات سے فائدہ اٹھانے سے، اس کی فضیلت اور اجر حاصل کرنے سے محروم رہا، فقد حرم، وہ واقعی محروم ہے، وہ بہت بڑی محرومی میں پڑ گیا، وہ بہت بڑی محرومی میں پڑ گیا۔ اس کو امام احمد، نسائی اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 55 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے وہی محروم رہتا ہے جو بہت ہی بدقسمت ہے، جو انسان واقعی اللہ کے نزدیک یعنی مغفرت کا حقدار نہیں ہے اور جس کو مغفرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسے ہی آدمی اس رات کی عبادت سے محروم رہتا ہے۔ شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر بلجہ لا حارۃ ولا باردہ، شب قدر روشن ہوتی ہے، بلجہ اس میں اندھیرا پن نہیں ہوتا ہے، اس میں اجالا پن ہوتا ہے، لا حارۃ ولا باردہ، اور اس میں بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں ہوتی ہے، یعنی موسم معتدل ہوتا ہے، اور ولا یرما فیہا بنجم، اور اس میں تارا ٹوٹتا دکھائی نہیں دیتا ہے، شہاب ثاقب اس میں دکھائی نہیں دیتا ہے، اور ومن علامت یومیہا تطلع الشمس لا شعاء له، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دن کی علامات میں سے اگلا دن کیسا ہوتا ہے، ومن علامت یومیہا تطلع الشمس لا شعاء له، سورج جب نکلتا ہے تو اس کی کوئی شعاع، کوئی ریز نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی ہے، بلکہ گول بالکل روٹی کی طرح وہ نکلتا ہے، اس طرح سے دکھائی دیتا ہے، سرخ ایک دم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی شعاع نہیں ہوتی ہے، روشن اس کے اندر شعائیں نہیں ہوتی، ریز نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث میں الفاظ ولا صحابہ فیہا ولا مطر ولا ریح، یہ الفاظ ضعیف ہیں، اس لیے کہ دوسری روایت سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے کہ اس میں بادل نہیں ہوتے ہیں، بارش نہیں ہوتی ہے اور ہوا نہیں چلتی ہے، یہ الفاظ ضعیف ہیں، یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، اور الکبیر میں امام الطبرانی المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں 5472 پر، 5472 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے انسان یہ سمجھے کہ ارے رات تو گئی ہے، ابھی اب کل نہیں ہے، تو یہ ججمنٹ انسان کا فیل ہو سکتا ہے، انسان کا ججمنٹ فیل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو ایسا لگے کہ آج نہ گرمی نہ ٹھنڈک ہے، تو اس پر بھروسہ آپ نہ کریں، یہ علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، لیکن ان کے سمجھنے میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، بلا شبہ یہ رات ایسی ہوگی جسے آپ نے بتائی، لیکن ان کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور ایک انسان ایسی رات کو جو کہ لیلۃ القدر نہیں ہے، لیلۃ القدر سمجھ لے گا، اور آگے اگر آنے والی وہ رات تو ہو سکتا ہے غافل ہو جائے اور یہ سمجھے کہ چلو رات تو ہو گئی اب کیا سو جاؤ، تو اس طرح سے آدمی نہ کریں، بلکہ جب پانچ راتیں ہیں تو اگر اس کو لگ بھی رہا ہو کہ آج کی رات ہے تو آج تو خوب عبادت کرے، لیکن کل کی رات وہ غفلت نہ برتے، کل کی رات وہ غفلت نہ برتے۔ لیلۃ القدر اگر محسوس ہو کہ آج یہ رات ہے تو انسان کیا کرے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر، اے اللہ کے رسول اگر مجھ کو لیلۃ القدر مل جائے ما ادعو میں کیا دعا کروں؟ قال تقولین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، آپ نے کہا تو اللہ سے دعا کر کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بڑا سخی ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھ کو معاف کر دے۔ اسے معلوم ہوتا ہے مغفرت کرنا یعنی مغفرت کا اللہ سے طلب کرنا کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ نے سکھایا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو بڑا سخی ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میری مجھ کو معاف کر دے۔ اس کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، اور جو زیادتی کریم کی ہے یہ ترمذی میں ہے۔ صحیح الجامع صغیر میں 4423 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ لیلۃ القدر میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ بہت کچھ نیکیاں ہیں جو آدمی کر سکتا ہے، اشارے کے طور پر میں کچھ اعمال بتا رہا ہوں۔ لیلۃ القدر میں خاص طور سے آپ مسواک کا اہتمام کریں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، تراویح میں آپ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز میں لمبا قیام کرنے والے ہیں، قرآن زیادہ پڑھنے والے ہیں، تو نماز کے ساتھ مسواک جڑی ہوئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امرنا بالسواک، ہم کو مسواک کا حکم دیا گیا، اور کہا وقال ان العبد اذا قام يصلي اتاه الملك فقام خلفه يستمع القران، بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، سامنے سے نہیں جاتا ہے بلکہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، يستمع القران، اس کا قرآن سننے لگتا ہے، ويدنو، اور قریب قریب ہونے لگتا ہے، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، وہ فرشتہ قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنا منہ بندے کے منہ پر رکھ دیتا ہے، اپنا منہ بندے کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، تو جو بھی آیت یہ پڑھتا ہے وہ اس فرشتے کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، جو بھی آیت پڑھتا ہے فرشتہ اس کو بہت ہی عزت کے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، اس کے پیٹ میں، اس کے منہ کے ذریعے سے وہ چلی جاتی ہے، اس کو سنبھال کے لے جاتا ہے۔ اس کو محمد ابن نصر المروزی نے اپنی کتاب الصلاح میں ذکر کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں 7723 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو فرشتہ کتنی تعظیم کرتا ہے قرآن کی، کب کرتا ہے؟ جب یہ مسواک کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے یہ رات خاص ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کریں، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھے فلہ بہ حسنہ، اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی ہوتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی کا ثواب اس کے 10 گنا ہوتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے مکمل طور پر، الف لام میم پورا حرف نہیں ہے، بلکہ ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، اور میم حرف ہے، یعنی الف لام میم تین حرف ہوئے، اور تین کا 10 گنا 30 نیکیاں ملتی ہیں جب آپ الف لام میم کہتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ پورا سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو اس طرح سے یعنی قرآن کی تلاوت پر ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 گنا ثواب رکھتی ہے۔ اس کو امام الترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام البخاری نے اپنی کتاب التاریخ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر میں 6469 پر یہ حدیث ہے، شیخ الالبانی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس رات کی عبادات میں سے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، جیسے مثلا آپ نے تراوی پڑھی، اس کے بعد آپ تھک کر بیٹھ گئے، آپ ذکر کریں، بیٹھے بیٹھے آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد احسن ما يكون من الشیطان اذا كان في ذكر الله عز وجل، بندہ سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ شیطان کے مقابلے میں سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ عز وجل کی ذکر میں ہو۔ اللہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کو امام احمد اور امام البخاری نے تاریخ میں، اور اسی طرح سے ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر 1724 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بہتر عمل تم کو نہ بتاؤں؟ وازکاھا عند ملیککم، ایسا عمل جو تمہارے بادشاہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وارفعھا فی درجاتکم، جو تمہارے درجات کو بہت ہی زیادہ اونچا اٹھانے والا ہے۔ وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور سونے اور چاندی تم خرچ کرو، صدقہ کرو، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم جنگ میں اپنے دشمن سے ملو، دشمن سے تمہارا سامنا اور مٹ بھیڑ ہو جائے، اور تم ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردن ماریں، یعنی تم ان کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں. قالوا بلا، صحابہ نے کہا ہاں، بتائیے کہ وہ کون سا عمل جو ان سب سے بہتر ہے. قال ذکر اللہ تعالی، آپ نے فرمایا اللہ تعالی کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر ان تمام اعمال سے بہتر ہے. ان اعمال کو غیر ضروری نہیں بتایا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اعمال تو اہم ہیں لیکن ان سے بھی افضل کچھ اگر ہے تو اللہ کا ذکر ہے. اس کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر 2629 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل آدمی عملا قط انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ پناہ دینے والا عمل بندے نے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں کیا. ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والا عمل اور کوئی نہیں ہے جو کوئی بندہ کرے، یعنی سب سے زیادہ بہترین چیز جو اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان سے ہوا. وہو یغرس غرسن، اور وہ ایک پودا لگا رہے تھے. فقال یا ابا ہریرہ، آپ نے کہا ابو ہریرہ ما الذی تغرس، کیا بو رہے ہو؟ قلت غراس لی، انہوں نے کہا میری کھیتی ہے یا میرا باغ ہے یا میرا پودا ہے میں لگا رہا ہوں. قال الا ادلک علی غراس خیر لک من ھذا، آپ نے فرمایا کیا اس سے بہتر تجھ کو میں کھیتی نہ بتاؤں؟ قال بلا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور. قال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو کہہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، اس ہر کلمے کے بدلے، اس ہر ٹکڑے کے بدلے جنت میں تیرے لیے ایک پیڑ لگتا ہے. جنت میں تیرے لیے ہر کریمے کے بدلے ایک پیڑ لگتا ہے. جنت کے پیڑ کیسے ہیں؟ گھنے سائے والے اور جن کا تنا سونے کا ہے، جن کا تنا سونے کا ہے. اور وہ پیڑ کیسے ہیں؟ پھلدار پیڑ ہیں، سائے دار پیڑ ہیں. آدمی اگر کھڑا ہوگا تو پھل اس کے قد کے برابر اس کے قریب آئے گا، اگر بیٹھا ہے تو پیڑ جھک جائے گا، اس کے لیے پھل اور قریب آئے گا. اگر لیٹا ہے، پھل چاہتا ہے پیڑ کا کھانا، وہ اس کی شاخیں جھک جائیں گی، اس کے ایک دم قریب ہو جائیں گی، کوئی تکلیف اس کو پھل کھانے میں نہیں ہوگی. دن بھر کھڑے ہو کے پتھر مارنا نہیں پڑے گا جنت میں کہ پھل توڑنے کے لیے پیڑ پہ اوپر چڑھا اوپر سے گر گیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پھل اس کے قریب آئے گا. کھڑا ہے تو اور، بیٹھا ہے تو اور، لیٹا ہے تو اور، تو اس کی چاہت کے اعتبار سے وہ پیڑ ہوگا. اب بتائیے اتنے سارے پیڑ ہو گئے آدمی کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ ہر مرتبہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے، ایک پیڑ اس کے لیے لگتا ہے. اب معلوم نہیں وہ کیسا پیڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگے گا، کون سے پھل کا ہوگا، کیسا ہوگا، کتنا گھنا ہوگا. تو ایک انسان کے لیے موقع ہے، جتنی بار آدمی بیٹھے بیٹھے کہے اس کے لیے ایک پیڑ جنت میں لگ جاتا ہے. یہاں وہاں کی باتیں انسان کرتا ہے، کیا کچھ نہیں فضولیات میں مصروف ہوتا ہے، کبھی گانے گاتا ہے، کبھی نعت پڑھتا ہے، کبھی کیا کیا کرتا ہے، شرکیہ چیزیں کرتا ہے. تو جو چیزیں غلط ہیں ان سے بچنا چاہیے. نعت غلط نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک انسان کچھ کہے یہ غلط نہیں ہے، لیکن شرکیہ چیزیں جو ہے بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں 2613 پر یہ حدیث ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم علی ذکر فتفرقوا عنہ الا قیل لهم قوم مغفورا لكم، جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو جب وہ آپس میں بچھڑتے ہیں اس مجلس کے بعد میں، تو ان کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس حال میں تم کھڑے ہو جاؤ، اب تم اٹھ رہے ہو، یہاں سے جا رہے ہو، تو تمہارا حال یہ کہ تمہاری مغفرت کی جا چکی ہے. جیسے یہ مجلس ہے، اللہ کے دین کی بات کے لیے جمع ہوتے ہیں مسلمان، تو جب مجلس سے فارغ ہو جاتے ہیں اور جانے لگتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ تمہارا کھڑا ہونا اس حال میں ہے کہ تمہاری مغفرت کر دی جا چکی ہے. اس حدیث کو حسن ابن سفیان نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں 5507 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، جو لیلۃ القدر میں اور آخری عشرے میں انسان کو کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا چاہیے. ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما طیبا نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح سویرے بہت ہی پاک نفس ہم کو دکھائی دیے، بہت ہی خوش خوش آپ دکھائی دیے. یورا فی وجہ البشر، آپ کے چہرے سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اصبحت اليوم طیب النفس یورا فی وجہک البشر، آپ بہت آپ خوش دکھائی دے رہے ہیں، آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے. قال اجل، آپ نے کہا ہاں. اتانی آتم ربی عز وجل، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا. فقال من صلی علیک من امتک صلاۃ، جو بھی آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر درود پڑھتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے، کتب اللہ لہ عشر حسنات، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. ومحا عنہ عشر سیئات، اور اس کے لیے اس کے 10 گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اعمال نامے سے. ورفع لہ عشر درجات، اور اس کے 10 درجے اللہ تعالیٰ اونچے کر دیتا ہے، اس کے درجات 10 گنا اونچے کر دیتا ہے. ورد علیہ مثلہا، اور اللہ تعالیٰ اسی کے مثل اس پر اپنی طرف سے صلات بھیجتا ہے، اپنی طرف سے اس پر صلات بھیجتا ہے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 57 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ایک روایت میں الفاظ اس طرح سے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر درود نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 مرتبہ اس پر درود ہوتا ہے، صلات ہوتا ہے. تو یہ مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی، مجھ پر خوب درود بھیجا کرو. فان اللہ وکل بی ملکا عند قبری، کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ طے کر رکھا ہے. فاذا صلی علی رجل من امتی، تو جب بھی میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑتا ہے، قال علی ذلک الملک، وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے یا محمد، اے محمد، ان فلان ابن فلان صلی علیک الساعہ، فلان ابن فلان نے اس وقت آپ پر درود بھیجا ہے. نام لے کر بولتا ہے، جو بھی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس کا نام لے کر وہ فرشتہ کہتا ہے فلان ابن فلان نے آپ پر درود بھیجا ہے. تو الدیلمی نے مسند الفردوس میں اس کو ذکر کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں 1207 پر یہ حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے. اسی طرح سے ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے جو اس نے مانگا ہے. او کف عنه من السوء مثله، یا جو کچھ اس کے یعنی بقدر کوئی برائی تھی، اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے وہ تو نہیں دیتا ہے، لیکن کوئی برائی، بڑی برائی جو اس کی دعا کے بقدر تھی، جو خیر مانگی ہے اس کے برابر کوئی برائی سے اس کو بچاتا ہے. ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم، جب تک کہ بندہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے، گناہ کی چیز کی دعا نہ کرے، یا ایسی دعا نہ کرے جس میں رشتہ داری ٹوٹتی ہے، جس میں بندوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں. تو ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے یا برائی سے بچاتا ہے. امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر 5678، شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فقال الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من بلایا الدنیا دعا به یفرج عنہ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں ایک ایسی چیز کہ جب تم میں سے کسی بندے پر کوئی کرب، تکلیف یا بلا، دنیا کی بلاؤں میں سے آئے، نازل ہو، اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے. فقیل لہ بلا، آپ سے کہا گیا کہ ہاں بالکل بتائیں. فقال دعاء ذنون، یہ ذنون یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، جو قرآن میں بھی ہے، جو بھی یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت سے اس کو بچا لیتا ہے. ابن ابی الدنیا نے اس کو الفرج میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے حاکم نے اس کو ذکر کیا ہے. سیل جام صغیر حدیث نمبر 2605 میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لاخیه بظهر الغیب مستجابہ، ایک مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں ضرور قبول ہوتی ہے. عند راسه ملک موکل، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ طے کیا جاتا ہے. کلما دعا لاخیه بخیر قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل، جب بھی وہ دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین اور تجھ کو بھی ایسی ہی خیر دی جائے، تجھ کو بھی اسی طرح خیر دی جائے جیسے تو نے اپنے بھائی کے لیے خیر مانگی ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب بھی ہم کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، جب ہم کسی کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں فرشتہ بھی ہمارے لیے خیر کی دعا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کے تین چیزیں اس کے لیے باقی رہتی ہیں جس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. نمبر ایک صدقہ جاریہ، ایسی چیز چھوڑ دی جس کا فائدہ لوگوں کو ہوتا رہے، جیسے کنواں کھدوا دیا، پیڑ لگوا دیا. او علم ينتفع به، ایسا علم پیچھے چھوڑا جس کا فائدہ ہوتا رہے، کہ ایسی کتاب چھوڑ جائے یا ایسی تعلیمات چھوڑ جائے جو بعد میں باقی رہیں. او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو آخری عشرے میں جب آپ رات میں عبادت کریں اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، یہ قبول ہوتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اہم ترین چیز آخری عشرے میں اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، سورہ زمر آیت نمبر 53. اے نبی آپ کہیے میرے بندوں سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اسراف کر رکھا ہے، حد پار کر دی گناہوں میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے نبی جب ہمارے ایمان والے بندے آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان سے کہیں تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، لازم کر لیا ہے. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، تم میں سے کوئی جہالت میں آ کر گناہ میں پڑ جائے، برا عمل کرے، ثم تاب من بعده واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فانه غفور رحیم، تو وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. گناہ ہو جائے توبہ کر لے اصلاح کر لے تو اللہ مغفرت کرتا ہے. یعنی کہ آدمی گناہ کرتا چلا جائے اور رسمی توبہ کرے اور اس کا قلب اس توبہ میں حاضر نہ ہو، بلکہ توبہ میں گناہ کے ترک اور اصلاح کی نیت بھی ہونا چاہیے. جو آیت میں نے ذکر کی ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 54 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی الیوم الیہ 100 مرہ، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، اس لیے کہ خود میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو امام مسلم نے اس کو روایت کیا. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے پلٹے، گناہوں کو چھوڑے، توبہ کرے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا ربکم انی استغفر اللہ واتوب الیہ کل یوم 100 مرہ. امام البغوی نے اس کو روایت کیا ہے، شرح السنہ میں امام البغوی نے اس کو روایت کیا ہے، اور سیل جامع صغیر میں 944 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ خود میں دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی عبادات ہیں، جیسے کسی کے دینی اصلاح کرنا، اس کو عقیدہ سکھانا، اس کو کچھ دینی عمل سکھانا، اس کو عبادت سکھانا، یا اسی طرح سے صدقات و خیرات کرنا. یہ ساری عبادات آخری عشرے میں کی جا سکتی ہیں، اور بھی بہت سارے اعمال جو انسان کر سکتا ہے، لیکن خاص طور سے بیٹھے بیٹھے یہ اعمال کرنے کے، اس لیے میں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دین کے سیکھنے اور اس کے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔